ਰਾਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਛਿੱਤਰਾਂ सारे दंद पे कटदे ने सारे दंद पे कटदे ने असी तैनू चंगे लगदे ते साडे दियां पुत वटदे ने असी तैनू चंगे लगदे साडे दियां पुत वटदे मजा प्यार दा चख लांगा मजा प्यार दा चख लांगा जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा तुसी रोज नहाया करो तुसी रोज नहाया करो मक्खियां तो डरदे हो गुड़ थोड़ा खाया करो मक्खियां तो डरदे हो गुड़ थोड़ा खाया करो प्यार दी पावांगे पींग प्यार दी पावांगे हुण असीं मिल गए हां गीत प्यार दे गावांगे हुण असीं मिल गए हां हुण रोज नहावां